पलम पर देशान जया पलम पर देशान जया पर देशान जया पर देशान जया बल में पर देशान हाँ पर देशान मोरे चुभना पेनाई बहार हाँ चुभना पेनाई बहार अरे बल में पर देता ना जुबना पे हाँ पर देता ना पर मुरे मुरे तुमरे प्रेम में कुमरिया गुजारी कुमरिया कुमरिया गुजारी तुमरे प्रेम अरे उमरिया गुजारी ओ सब हमें छोड़ कहाँ जइयो पर्दे चले न जयो पर परदेसाना जयो परदेसाना। परदेसाना जइयो हाँ परदेसाना जइयो पर